الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون هذا سورة المائدة کی نهم باب خودی کے مطلب ترغیب و پیغمبر تا دعوت بلغ ما انزل الیک اور سوا سو جتا تنازل شوی دی او بیا دا غینا پس نمونی بیان کړي چا کومه مسله ده چلا حکم کړي او چور سوا تاغی که ضروری تاغی بیان کلو چلنبیا با علمانو توی تاغی وقت علماو تا ولی خلق پاغی پسیی کنا مجد آغی و غلطیخ کارشی خلقو تا چه خلق تنرستو شی واپس شی نوی چې اهل الكتاب لستم على شین استاذ دا خودین نه دی دین والی چې حتا تقیم التورات او الانجیل اقامت د تورات او د انجیل دا دوزل ذکر کړو 66 آیات کیوں 54 مقام التوراۃ والانجیل ما انزلین ابھی ادی اخر کیوں حتی تقیم التوراۃ والانجیل 68 کی دوزلے وی چی اقامت التوراۃ او د انجیل او د قران دا اصل خبره دا اصل مسئله چې دا پکې نه نو لستم علی شین هغه دین نه دی نه که اهل کتاب یو که نور خلقی چې دا غي په زندګۍ کې او دا غي په ماحول کې آسمانی کتاب نه ای نه دین نه دی بس نو دی آیاتونو کی پاغی باندی تا انبیاؤنا شہادت پیش کئی او دا قومنو حال چلائی ما پیغمبران لے گلیو نو دی اقامت تا پارا چلائی اللہ دی کتاب خدمتو کہے او بنی اسرائیل زکا یادی چه تورات خودی تا نازل شیو گنا نزکا دی تورات نپس دیر پیغمبران راغلی شمار اللہ تا معلوم دے سوک دوزر یادی خو اللہ تا علم او دی طولو تا دا حکم دا اللہ طرفنا چه تورات واخلے تورات خدمتو کے تورات خلقو تورسوے دا دیر گران کار دے تازکا خلق اللہ کتاب تلاس نا چاہی خواہ دا ملکو کتابو نوئی او غیل آمیت ورکی او قرآن لنا دا رستو کئی دا شاعتا کئی دا گران کار دیکھا نخواہ اگرانوالے دے آیات کی بیانی لقد آخذنا میساق بنی اسرائیل یقینا مونږه واستو په هوا د بنی اسرائیلونو په هوا د وکنه غریب روجت کړو او ته وی خذو ما ته ناکم واخلې تورات کني می چندر باندې ګرځو ما واخلې د څومره په هوا د وها میثاق بنی اسرائیل دقه وعده چې تورات واخلې تورات زده کې وذکروا ما فیه ادی کی چې صدی کنا هغه د سیات کې لکه زبانی تاسو ته یاد ښه وارسلنا الیهم رسولا را لېګلې موږ دیتا پیغمبران ډیر هم د دې خبرې د پاره چې الله د کتاب خدمت وکړي د الله کتاب اقامت وکړي هغه هم دا خبر راوړې و دی بنی اسرائیل ته لیکن حال سو اے بنی اسرائیلو د پیغمبرانو خبرو منلا اغي سره اتفاق وکړه نا بقره کې ویلو دلته موي دلته 87 آیات او دلته 70 آیات دي او دوالو مطلب یو دی هغه کې لګوټي خبره واضحه و او دلتا و سر مراد دخا کلما جاءهم رسول هر وقت کی کلما دیتوی چی چوٹی پاکی نئی ناغا پاکی نئی ریگولر بس پیغمبران رازی هر وقت کی چراغ دی بنی اسرائیل تا یو عظیم الشان پیغمبر کاغ موسیٰ علیہ السلام و کاغ نور پاغ پسی بیمالا تحوان بسوم پاغ مسلمان دی چه نغختا نفسونو دی نغختا طبیعتونو دی بس ظلونو دی بس دایو شیر دیر نمونه دی اشید غیو دی خواه که نفسو تاوی که طبیعت وطوئے که مزاج شریف وطوئے او که ذلو وطوئے در طولی او شیئر قرآن تینا تعبیر پان فسو هم سرنگی بس دا دی دا مسئلہ توحید جبا مسئلہ دا دا خلق ذلونا نگواری بس دا شور از وگاو جنگ جگڑ پر دی جوڑ شکا چې دغې طبیعتونه بل څه غواړي دغې نفسونه بل څه غواړي ازادي غواړي مزه غواړي او دا مسله چې دا هو بندمنې کوي چې خبردار چې دا کلمه دې وې نو اوس بزان سم کې اوس بزان سنبال کې ول بل زخ پیراون غواړي او کن دی که خوازادی نشتا دی سر خوبادیر دی پابنده جون تیره ازادی خوب آخرت کی ال تری چی سزل غواری نکاوا و دلتا با نفس دا سی ازاد نپری دی نفس تا با واگه چه عملو نی بواتا چه کانٹرول که بے دیکھو لکه ده پالوان اس پارسوان ده وردانگی خواه نگور دلت امویلیو حلت امویلیو کلما جاکم رسولم بمالات آو انفسکم استکبرتم حلت او سر بی حلت او سر جواب ذکرو ده کلما خواه چار وقت چراغی تاوستا یو پیغمبر پاغه مسله چې تاسو زرون نغښتان تاسو لویو کړه دلته سره ذکر نه دی خو مراد دی ها اده د قران اصول دی چې او ځل ذکر کړی نو وی تاسو بیا دی کنه ولې ته قران څنګه وای فکر وته نه کوي. هغه خبره دلته هم ده چې تاسو لوی وکړه دلته هم تفسیر کړو چې ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، او دلته هم وایي فریقا کذبوا وفریقا یقتلون. هلته خطاب کو وسره باقاعده مخاطب ګرځولیو، نو ځکه ویلو چې ففریقا کذبتم تاسو دروغجن کړه، وفریقا تقتلون او تاسو قتل کړه. دلته خو مخاطب ندی کنه، ولی مخکې سره بلګی چې دی بنی اسرائیل تعالی ویونګا پیغمبران راولېګل، نو هر وخت کې چې را بغې دی بنی اسرائیل تعالی پیغمبر پاغه مسله چې نه بغښته ازلونو د دې فریقا کذبوم، دی بنی اسرائیل یو ډله دروغجن کړه پیغمبرانو ښه په فریقا یقتلون، او دی بنی اسرائیل یو ډله پیغمبرانو قتل کړه اقصی وقت لگو تا دمرا گرانا مسئلہ وخا پیغمبرانی قتل کلو داولی دا خلقو لذہن جوڑ کلوی تا گیمون دا وقت نرا روان لگو دا وقت کیاو پا دا بانده نرات لگو ایک بستی کسو شید او اس رازی تا گیمونه وکا علیمانو دا سی رولیو چه گوری دا پیغمبر نده دا خو دیر ناکار اصلاه دا سر گوری نزده نشه دا دن نزان ساته دیخو غیر خبری کئی دیو خلق گمرا کئی تو گورا طول خلق یاو پلا دی او دی بل پلا دی دی یواز دی او دی پلا طول دنیا دا نو خلقو لے ذہن جوڑ کو دا سی دا خلدار شاڑیر ناکار اس پڑے دا تو گورا تو ولی دی نپوئی گی ولی دی علیمان ندی ذہن والا دا سی نو اغیو تا دا سی خکارا کو چی دا یو شرپسند انسان دی دا یو داشتگر انسان دی دی زمون دین روانی دی زمون علیمان سپکی دا دخو پا قتل کی ثواب دی بس قتل بے کو دا نظریه دا کنا خل ذہن تی جوڑ شی کنا پیاغین مورو پیار پیجن پس اغا خپل سو پیجنی چاول ذہن جوڑ کرے خوا نو پا دی وجہ قتل کریو خوا داولا اغا خپلو عالمانو داغی وقتو مشرانو او رسیدن کو خلقو چې د چا دنیا کې رسوخ او برکت ډیرو ټول یو شیو کنه یو ډله درو جن کړه دی بنی اسرائیل او یو ډله قتل کړه او قتل یې وحسبو سره مرس کوي او قرآن اشاره کوي چې دا ډېره پخوانی بیماری ده اوس مشته هو ډېره پخوانی ده او اقوی چې څنګه غوي چې ذهن جوړول ذهن ولې جوړ کړی په خواوې هم جوړاو وسوم جوړی او وحسبو سوال پیدا شي چې ور پیغمبران وجل دا خو سخ جرم دی چې د دې لاس ولا څنګه ورتلو پیغمبران خودم را پاک خلقی چې خلق وای چې په سروم ګرځولې په ګوم ګرځولې زمکه ته هم نه پرې خو دے هغه ته په کتو کې ثواب دی دا څنګه خلقو چې ویلې لاس ورتل نو قران وی دا د دی وجنه وحسبوا الا تكون فتنه داغی دا گمانو داغی دا خیالو داغی دا نظریه و حسبو دا تعبیر داغی طولو خبرو نقا ارده چه قرآن کی رازن دا مطلبی گمان ورتوی خیال ورتوی نظریه و توی نظریه دا سجوڑ شیو چه اللہ تکونا فتنتن عذاب نرازی اللہ تکون فتنتن ولی چیو بے قتل کو چتک اول کی او خیر خیریت بشو نخن بے واوست ملو ایدہ کدہ پیغمبران وی کدہ پا حق خلق وی نمونگ سر بس نکی دو یو بل تبیوی چی ما کسا نقصان شتی ما تاو گورا بل باوی چی نا دا دیر زلد نظریه دا دیر زور فکر دی دا خلقو چی دیوی چی نیک انسان اغا چاہتا وی چی اغا گزار ورکول خسکے ازرار رسول خسکه کاسی پخلی دی و تصبه دی را دیوی نخلوه که گشیوی داسوی کار او کنا پاک خلق دیوی دی پسی خبری که دخلین نیاریگی نوچه اغیب پیغمبر قتل که خیر خیریت پشو نوی بیسری آسی خلق وی چه عذاب براشی پیغمبر قتل که نا ناغا وقتی پیغمبران دی وقتی حق پرست دی دو سمقا خبر را سمرا پنج پیریانی قتل کری سوک پا یو طریقہ سوک پا بلا طریقہ ادی باوی کدا حق ویدی کی سوین اولی منگ با دا زین پاسی دلیو دا خوی نیکان خلق خدا سے نیکانا نیکانو خلقو تا ندی اوری دلی وی دغی خاوری دلی دی خواب قرآن ندی اوری دلی ادا کسی من گلتی خاوری دلی دی خواب توی نی خبر نا پیر باباوی پلار تیرے دو او ڈاکو ناس تو آوازو کو چک کسا دا سرینو کی دا می پیر بابا تویل چراش واخلا او پا حرام دا چانشتا مڑی دا ناغ غل چی پاسی دا نشو او پیر بابا تولالو خان دی دا یا خدای تو نیک دیتا وی خوا چی غل نشی پاسی دا تزایا دا نظریه ده کنه خواه رجی حق پرست قتل کرنو اللہ خدا نکی دنیا کی عذاب راولی دا پیغمبرانو پاگی ندی راوستن بیاد دی نو بس ازادی شورو شوا مڑاوی دا ناکار خلق ده دی دنیا نلیره کول بار او عذاب کم ده حسیبو اللہ تکون فتنتن گمانیو کم چا عذاب نرازیم اتکون معنی اللہ تقعا نشتا نشتا داسی خبری دیوی خوا فعمو و سومو نولاندو کانشو نی پستر کس اولیدو سمعلوماتو کلو دستر گی اللہ سلور کلی دی خود دقا سیاسی پا کتو دو پار ندی ور کلی کنینو غویل استان غٹی غٹی ور کلی ته خود یو خاص عبرت پارا چې بنده تا وګورا دا حالت تا وګورا دا ژوندګي تا وګورا دا اخلاق تا وګورا پدی به معلومات کئ کنا صحابه کرام ډیر پدی مسلمانان شوی دي چې پیغمبر مختبه او کاتو شکل تبه او کاتو داغه اخلاق تبه او کاتو داغه معاملات تبه او کاتو ایمان وراو سترګې الله دې لور کړې ها ادي زیلاندو عمو وسمو او کانشو دا ورېدو د حق نام ني سولي ته ني سوا ورېدو پس رالو لاړو په یو تیار رالو په بل تیار لاړو عمو وسم ثم تاول عليم بیا الله مهرباني وکړه په دی باندې نو بل پیغمبر به او تراو لګم نه انتظار به وچیره کو زه خبره ومنله ثم عمو وسم نناقشو بیا لاند شو کان شو نه سولی دلو نه سواوری دو کثیر منهم دا دې ته اشاره کوي دا پیغمبر چرای رسول الله صلی الله علیه وسلم چرای لبس حضور چې کثیرونو سر دلته وي ها دا پرخ د مکه انبیا او په حق کې خداونو یې چګنی ډیر پکې داس شو ډیر پکې هغه شو د دې پیغمبر په حق کې وي چې کثیرون مې ډیر پکې کانول اند شو خو خو لک پکې و چې ایمان راوړو څنګه نبی صلی الله علیه وسلم سره مرګري شو د علی کتابونه د يهودو نه کم او د نسواراو نه ډیر نخوا سبکی ټول لانده و کانه نشو خواه سبکی لیدون کیو او ریدون کیو چه چا ایمان راو خواه دا دی پیغمبر تا اشاره دا اللہ وزیرم بما یعملون اللہ لیدون گره پا عمل بانده چه دیئے کئی ندماؤن زلہ یو مثال ذکر شو عالمانو تا چی اهل الكتاب دستم علا شین دست کوئے زن لدو کور کوئے دا دین دے دین دیتا ہوئی تو گرو با قیدو پیغمبر سر پدی باس کاؤ اپ ایسا لوئے والا روڑا چکی دے بسنگ پیسا لکی کنا چکی نے دمونگ پشان پیسا لکی اغی بدا پیسا لکولو چیچا با زنا کردی وا نوی پخر بے سور کو الٹا مخ بے والا لکے غاڑی تکو مخ بے والا تور کو بازارونو کی بےو گردو وارو بور پسیو اچھے غی بے والی چوالی دی دی نو بس وی دقا دا سزا دا او جنبی علیہ السلام ورطاوی چینا کوڑی بولا ورکولشی پیدو مونگ پا تورات کی خدا نشتا نبی علیہ السلام ایراؤڑای تورات ریوڑو بچاگی کی کم در ٹاپ عالم دیوستر کی خواهن دو عالم خوی دازه اکثر دا توبه خدا نو اگه لاس که خودا دازه اگه آیت بانده امخ که رستوی وی کم ده پکی اچه دا اگه نصوب مسلمان شیو عبدالله ابن سلام اگه دا تورات عالمو اگه تاوی ارفع آیده که لاس وجد که چه لاس وجد که نو اگه آیاتو چه سنگه قرآن که راغلی نو سورة نور کی ناک خزی تورات کیمو گوروی لازو پی کئی خودو دا لاز کی خودل دا وقت را روان دی خوا اس پی ام لازو دی نبلا مسئلہ دویم خوا سخت مسئلی دی کن دا سکولی شی حوالی خوپ مولانو باندی گز کئی خودو تیر استاوز دا سدین ندی چو سو پوری تورات انجیل قرآن د دېغه بنیادی مسله او د دېغه مرکزی مسله نه هغه دین نه ده دا اوس د عوام خبره کوي. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. یقینا کافران شوی دي، شک پکې نشته. هغه کسان چې ویلي دي چې بشکا الله بل څوک نه دی، دا عیسی علی السلام زوی د مریم، دا دې کنه نو می عیسی علی السلام دې هم خدای دی. نو دا یو عقیده واخا ډیر په خوانه او سم ځای په ځای چلیږي. ښا غریبی چلانه بول عزت حلول کوي، کله بنده کې نه نوځي، کله په ګټه کې، کله په ونه کې، کله په بوت کې. دا غی نظریه وه. نو الله رب العزت په عیسی علی السلام کې حلول کړی دی کنه؟ منطقیان وی وی حلول بیا دو قسمه ده. یو حلول سوریانی ده او بل حلول توریانی ده. حلول سوریانی اگه تاوی چه اغا بیا نجودا کی چه یو شی پا بل کدا سه ننود چه بس فرق رگ وی لکه حلول د اوبوشو په پاڼا کې شنه پاڼا کې دغه وبشته کنه نړیر صح حلول او یو حلول توریانی دی کلمای فی الکوز لکه وبچ په کوزه کې واچه نو داسې کنه توی شي نو دې دا حلول معنی چې کله الله عیسی علیه السلام کې راشي او کله تنه بیا اسمانونو ته لاړ شي. ځکه دی به وی چې بل څوک نه دا ده کنه، دا عیسی علی السلام دی. په چې زمکه کې نو عیسی علی السلام، چې اسمانونو کې نو الله ای کنه، ول مسیح ابن مریم. نو قران رد کوي په دې باندې ښا چې کدا څه خبره وې کنه چې عیسی علی السلام الله دی، دا غی عبادت په پکاري او هغه سوې وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. او ویل عيسى عليه السلام چې بني اسرائيل د الله عبادت کوئ. کدي خدای وي بیا خو به وی چې زما عبادت کوئ. څومره چې ناکاره پیران شیطانان دي کنه، هغه وی خلقو ته کنه، وی خلقو ته ولې چې څوک زی نو سجده واته کوي. نو بعضې لوکوټي عقل مند دي کنه، داغه زمير دا نه مانی او چې سجده ونه کوي نو هغه بستر کې راو باسي چې بیا دبا ولې سجده ونه کړه. پنځ پیرې جوړې ته رات نو کې عيسى عليه السلام وینو بیا باغ سوی چې د الله عبادت کوي، که بیا به خپل ځان ته خلق را بالو چې زما عبادت کوي نه. دا رد دی یقینا کافران دی او کسان چې ویلی دي چې بشک الله بل څوک نه دی، خو عیسی علیه السلام زوی د مریم دی. ګوره د قرآن په هر کلمه کی جواب دیو سوال چا پیدا کی کنه تکنن دی به دتانو په حادثه یو څو نوې او چې چا به وي چې غیر الله ته دی आवाज وکړو چې بنې کړه راسه رحمت شینو مشرک شوې دا شرک دی دی بسوي جنانا تاسو ډایرک په کوپر او د شرک فتوا ملګا ها تاسو ته نوکا چې دا आवाज تاو کو نو ستانیت سو وای ګور قران وی چې قالو نیت څه ته وای چې د خلین راوات نو لقد کفاره قران تاسو ته نه کوي دا ودی وی کنه پیدا دې وحال خود کو پر پټوي مکه وي تاسو ته نو کوي چې دا تاسو نه اتویل الک هغه په نیت سپوي تاسو وکړه په دا نیت وی کنه چې را رسي او کول شي اختیارات دي وسره نو قالو کی دا خبر راخا دا جواب دی چسو کوئی چی تپوس باتی نکی چستا ارادا و نیت سنگو وی قرآن وی چی تپوس تی مکوان بولی چی قالو یہ چی ویوی نو لقد کفارا فتو پی کوا خا دیکی بسو تپوسو کی وقال المسیح ویلی عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلو دلہ عبادت کوئے چھو تمام رب دے استاس ام رب دے زرب نیما زم عبود نیما تدلہ زی نیما زی بندے ما ربی و ربکم انہو شان دادے من یشرک باللہ دا شرک مقام گو رہے دا شرک عظمت گو رہے چھو دا سمرت درون جرم دی ولی اگر سوک چې شرک وکړ د الله سره فقد حرم الله علی الجنه نو یقینا چې حرام ک الله په زبان دی جنت و مأوا النار د دې ځای د اوسېدو هغه ور دی نو بیا سوال پیدا شو چې دی خو په تمه دی چې مونږ به عیسی علی السلام بچ کړي مونگ با حضرت مریم بچ گئی او داس نور دمونگ احبار او رحبان شتے ملاوی مال الظالمین من انصار مشرکان دا پاری سوک نشتا دی خواسی گڑی وڑی وائی خوا دا دی سوک دی دا خودل تا دنیا کے خلق دیر دے پلی مالدار دی مخورز دی کنا نار سوک و تا سلام کئی ابسینا و تلاسک دی او دنیا کې دې هلته سکی او مال الظالمین من انصار ذ ظالم او ذ مشرک کړو سو تپوس نه کوي لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل يقينا اغستهم غفوا وعداد بني اسرائيلنا پتی باندې چې تورات واخله تورات زکه تورات یاد کئیم وارسلنا الیم رسولا حرا لگلی مونگ دیتا پیغمبران دیر او دغا تورات بیوتا مخکو چدا بل کتاب نو نازل شوی دقا تورات بیر آغستو او غا بی خلق تا پیشکو داغی دعوت بیوتا کلما جاهم رسول هر وقت کی چراغ دیتا عظیم الشان پیغمبر بما لا تهوان رسوم فاغا مثلا چنو گختا حضرونو ددی فریقا کذبو یو ڈلاد پیغمبرانوی دروغ جن کلا چتاو دروغ جن یه بس ففریقا یقتلون او بل ڈلاد پیغمبرانوی قتل کلا و قتلی تا پیغمبران کنا دانیال علیہ السلام چه دیلا پکم طریقہ قتل کرو حزقیل علیہ السلام شمویل علیہ السلام تا پیغمبران دیر ہو اللہ نمنا دے اوستے تکا نمنا تساجت تے وست چویوی چی کل ما چراغلی دینو قتل کری چراغلی دینو او دا اولی دا زکا ذہن جوڑ شوی ہو وحسیبون او دا دیدہ گمانو دا دیدہ خیالو اللہ تکون فتنتن چی عذاب نواقع کیگیم دا اسی خبر دا کواقع کی دینو منگا سور پیغمبران قتل کرل عذاب کرل فعمو ران دشو دلیدو دا حق نا و سمو کانشو دا و ریدو دا حق نا سمتا باللہ علیم بیا میر بانی اکلا اللہ پا دی باندی پا آخر کیم چی دا پیغمبری او تراو لیگا چی دا دیکھو با اومنی کنا اغیوی دے چی مونگا اخپلو نمانل بن اسرائیل دیکھو دا مونگ دا کاتین بار دے دیکھو پا بنی اسماعیلو کی راوی مونگا سخت کار دکھا چی با خپل خاندان کی مراغلی دی ناغام سو قتل کری دی سو کم درو جن کری دی نو دے دیر سخت حسد و سراو که خپ دیبان دی چی دا مونگ دا خاندان نبار دی سمامو و سمو بیا ملاندشو و کانشو کسیرم منوم دیر پا دی کیم او لگو پک ایمان روڑ خوا سنس کاروش خوا اللہ بصیرم بما یعملون اللہ خلیدن کے دی پکارون خوا ہر سوا تیاد چی سوکی قتل کری دی سوکی درو جن کری دی سوکی شرلی دی ہر سوا تیاد خو دنیا دا عذاب زین ندے خوا دنیا دا تپوس زین ندے دا تپوس زین خیرت تے حلتا با تپوس کی امتحان پرد باندې ریزلټي دي دي خپل اصول ته موږ ګورو دا خو د امتحان ورځ ده ریزلټ خو په قیامت کې وځي ادي دلته ریزلټ واړی ښا بلا تکون فتنه لقد كفر الذين قالوا يقنا كافرن شوي دي او کسان چې ویلي دي دخلې نه راوت دي ان الله هو المسيح ابن مريم چې بشک الله بل څوک نه دي دغه دې کنه دغه عيسى عليه السلام زوی د مریم وقال المسيح الله دې دغه خبره واوره دغه خبره توقع کړي چې هغه سوي اویلی عيسى عليه السلام چې بن اسرائيلو د الله عبادت کوي الله بندگی کوي چې زموږ رب دې او تاسو رب دې او د خپل عبادت نه دی ویلي انو شان دا دې مې شرک بالله چاچ شرک کو د الله سره فقد حرم الله علی الجنه نو حرام ک الله په باندې جنت وما و النار او دا غزې دوسیدو او د پات کې دوور دې وما للظالمین من انصار نشته ظالمان د پاره هیڅوک مددګاران کیو سلی یو منٹو شرکو کو ابیا ختم شو یا وو توبو تا نصیب نشوا نو که بیا ډیر کلو نو وو لسمنٹ وو کار سورا فامیشا با جہنم کی خوا دیو سات شرک سزا داد چلاوی جنت پہ حرام شو دا نچگنی او سلی شلکالا سلویخکالا پنزوسکالا نا نا چی او سات شرکی کری او پاغی مرشی توبو تا نصیب نشی نو دا طول مر جہنم او جنت پہ اللہ حرام کنو خواه